znaleźć na to wszystko czas. Masz dobrą okazję. Na Cupra Days salony są otwarte dłużej. Są już w nich nowe Formentor, Leon i Tavascan. A dla tych, którzy się zdecydują na auto, będzie coś ekstra. Przyjdź na Cupra Days i poznaj nowe modele. Od 12 do 14 września. Umów jazdę testową już teraz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 września. Minęła 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Susza postępuje. Na 20 rzekach, w tym na Wiśle, rekordowo niskie stany wody. W Żyrardowie na Mazowszu kierowca busa potrącił rowerzystę. Mężczyzna nie żyje. Jeden z liderów wenezuelskiej opozycji przyleciał do Hiszpanii. Dostał tam azyl polityczny. Na 20 rzekach wodomierze wskazały rekordowo niskie stany wody. Rekord został pobity m.in. na Wiśle. Rano na stacji Warszawa Bulwary poziom wody wyniósł 25 cm, o centymetr mniej niż w 2015 roku. Hydrolodzy alarmują. Sytuacja będzie się pogarszać. Widać wszystkie kamienie, tam dziwnie korzenie wychodzą spod wody i no trochę to jest przerażające. Tak, o wysychającej Wiśle mówią mieszkańcy Warszawy. Wiem, że nie jeżdżą promem, bo myślałyśmy, że się przepłyniemy, ale widziałam komunikat, że od wczoraj nie działają. Poziom wody w Wiśle w najbliższych dniach wciąż będzie opadał. Jak zaznacza rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, susza postępuje w całym kraju. Zresztą widać to po liczbie wydanych ostrzeżeń hydrologicznych o suszy hydrologicznej. Możliwe, że będzie ich za chwilkę około 50. Najwięcej takich ostrzeżeń IMGW wydało dla regionów Polski północno-wschodniej i południowo-wschodniej. Na tych obszarach sytuacja szybko się nie zmieni. Jutro intensywne opady deszczu wystąpią na Dolnym Śląsku. Marta Szulborska, Polskie Radio. Śmiertelny wypadek w Żyrardowie na Mazowszu. Kierowca busa potrącił rowerzystę, który przejeżdżał przez przejście dla pieszych. Na miejscu trwa akcja służb. Droga jest zablokowana. Kierowca busa był trzeźwy. Strażacy dogasili pożar nieużytków, odpadów i warsztatu samochodowego w Zabrzu. Ogień pojawił się wczoraj po południu. Dziś na miejscu pogorzeliska pracowało jeszcze 16 zastępów strażaków, a także dwie koparki, które przekopały teren. Jak jednak poinformował młodszy brygadier Wojciech Strugacz z Zabrzańskiej Straży Pożarnej, na miejscu zostają jeszcze dwa wozy strażackie, które będą monitorowały teren. Jest to konieczne, by nie doszło do ponownego zapłonu, a warunki atmosferyczne są ku temu sprzyjające. Przypomnijmy, wczoraj najpierw zapaliły się trawy i nieużytki, potem pożar się rozprzestrzenił i objął również pojemniki z chemikaliami, a także warsztat samochodowy i zaparkowane przy nim pojazdy. Strażacy kilkanaście godzin walczyli z żywiołem, a kłęby gęstego czarnego dymu widoczne były z daleka. Nie doszło do skażenia atmosfery, jej stan był na bieżąco monitorowany przez grupę ratownictwa chemicznego. Wkrótce policja ma wszcząć śledztwo, które określi wszystkie przyczyny i okoliczności tego pożaru. Informację zebrała Joanna Opas. Samolot z jednym z liderów wenezuelskiej opozycji Edmundo Gonzalezem Urrutią wylądował na terenie bazy wojskowej w Hiszpanii. Działacz, kontrkandydat Nicolasa Maduro w lipcowych wyborach prezydenckich otrzymał w tym kraju azyl polityczny, po tym jak wystawiono za nim nakaz aresztowania. Jak informuje El País, Madryt od dwóch tygodni starał się uratować wenezuelskiego opozycjonista. Hiszpańska dyplomacja zaprzeczyła, aby bezpośrednio negocjowała z wenezuelską dyktaturą. W Hiszpanii dzięki specjalnym prawom azyl znalazło już 100 tysięcy Wenezuelczyków. Papież pielgrzymujący po Azji i Oceanii jutro z Papui Nowej Gwinei odleci do Dili, stolicy Timoru Wschodniego. Dziś odwiedził miasto Vanimo, leżące na odległym terenie misyjnym, gdzie spotkał się z wiernymi i misjonarzami. Przed odlotem do Dili, gdy w Polsce będzie pierwsza w nocy, Franciszek spotka się z młodzieżą na stadionie w Port Moresby. Na lotnisku Franciszka pożegna premier Papui Nowej Gwinei, James Marape. Lot będzie trwał 3,5 godziny. W Dili papieża powita nuncjusz apostolski, polski prałat Wojciech Załuski. Potem Franciszek spotka się z prezydentem José Ramos Hortą i wygłosi przemówienie do władz, korpusu dyplomatycznego i przedstawicieli organizacji obywatelskich. Timor Wschodni, okupowany przez Indonezję, uzyskał niepodległość 22 lata temu. Biedne małe państwo o powierzchni województwa małopolskiego zajmuje wschodnią część wyspy Timor. Katolicy to 97% populacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Prawie 4000 zawodników z całej Polski, ale też ze świata rywalizowało w akcji Białystok biega. Imprezę zakończyła tzw. szybka dycha, czyli poranny bieg na 10 kilometrów.

Jak co tydzień o tej porze i na tej antenie zapraszamy na 2 godziny ze sportem. Dziś audycja częściowo ze studia w Warszawie przy Myśliwieckiej, częściowo z Lądka Zdroju, gdzie odbywa się Festiwal Górski. W Kotynie Kłodzkiej są Dariusz Urbanowicz i Paweł Pawlica. Ja nazywam się Krzysztof Łuniewski i zapraszamy na program w takim tercecie. Panowie Urbanowicz i Pawlica mieli okazję spotkać w Lądku Zdroju na przykład naszego znakomitego himalaista Adama Bieleckiego, a jemu marzą się wyprawy dziewicze. To pierwszy zdobywca ma prawo nazwać taką górę. To jest taki bonusik do naszej wyprawy. Jeżeli wejdziemy na któryś z tych szczytów, to będziemy mieli przywilej nazwania go. Co poza festiwalem górskim? Oczywiście kończące się dziś Igrzyska Paralimpijskie. Nasi sportowcy z niepełnosprawnościami wrócą z Paryża z workiem medali. 5 złoty w karierze wywalczyła Barbara Bieganowska-Zając. Uwaga, po raz pierwszy na najwyższym stopniu podium stanęła na Igrzyskach w Sydney w roku 2000 i w Paryżu nie powiedziała ostatniego słowa. Przydano mi jeszcze igrzyska w Los Angeles, na które bardzo bym chciała pojechać. Uwierzcie mi Państwo, nie patrzę na to, że mam lat tyle mam. To jest tylko liczba i kartka w kalendarzu, która niedawno mi minęła. Pani Barbara skończyła właśnie 43 lata. Imponująca dyspozycja. W jakiej będą dziś nasi piłkarze? W piątek po dramatycznym meczu pokonali w Lidze Narodów w Glasgow Szkotów. Skala trudności jednak rośnie i gramy wieczorem na Bałkanach z Chorwatami. Nasz selekcjoner Michał Probierz, mówiąc o rywalach, w swoim stylu Ameryki nie odkrył. Trzeba pamiętać, mają naprawdę kilku dobrych zawodników, nie możemy mieć takich momentów dekoncentracji. Chorwaci zawsze słyną z tego, że potrafią grać w piłkę. O meczu z Chorwatami, ale i tym minionym ze Szkotami porozmawiamy z człowiekiem instytucją w polskim futbolu Dariuszem Dziekanowskim. O wielkoszlemowym US Open z Lechem Sidorem z Eurosportu. W turnieju pani swoje zrobiła Aryna Sabalenka. Wygrała finał z Amerykanką Jessicą Pegulą i jak zaraz usłyszymy, spełniła swoje marzenie. Białorusinka po raz pierwszy zwyciężyła w Nowym Jorku. Wcześniej była blisko, choćby rok temu grając w finał. Ale wreszcie się udało. Oh my god, so many times like I thought I was so close to get US Open title, always been dream of mine and finally I got this beautiful trophy. Stwierdziła szczęśliwa Aryna Sabalenka. A kto będzie szczęśliwy po finale w turnieju panów? Włoch Jannik Sinner czy Amerykanin Taylor Fritz? Przekonamy się późnym wieczorem. Wszyscy eksperci stawiają na Włocha. Czy ktoś z Państwa postawiłby złamany grosz, że w taką pogodę jak dziś w naszym kraju da się rywalizować w zawodach snowboardowych na śniegu? Otóż się da. Podczas szlifowania, czyszczenia nawierzchni to jest jakby odpad, który jest utylizowany, czyli rozpływa się, a my go po prostu przejmujemy i składujemy go w cieniu po to, by przetrwał. Tak tłumaczy się pozyskanie śniegu na przyszłotygodniowe zawody w Rabce Zdroju. W Warszawie w naturalnej dla nich temperaturze można było podziwiać piękne konie w Warsaw Jumping, a na trasie Vuelty koniec popisów kolarzy, dziś ostatni etap. To oczywiście nie wszystkie tematy na dziś. Proszę z nami zostać co najmniej do 19 i telefonować w każdej sportowej sprawie. Numer do nas bez zmian 22 i 7 trójek, na posterunku Elżbieta Różycka. Właśnie się oddala w stronę telefonu. Audycję realizuje Maciek Załęcki. Zaczynamy ją od najważniejszych informacji agencyjnych. O meczu piłkarzy i finale US Open już powiedzieliśmy, więc dodamy, że nasi sportowcy z niepełnosprawnościami wrócą do kraju z 23 medalami Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu, co dało nam 15 miejsce w klasyfikacji medalowej. Dziś zakończenie imprezy we Francji. Kajetan Kajetanowicz zajął 3 miejsce w Radzie Akropolu w kategorii WRC 2 Challenger. W najbardziej prestiżowej WRC zwyciężył Belg Thierry Neville przed Hiszpanem Danim Sordo oraz Estończykiem Ottem Tanakiem. Zostajemy przy motorsporcie. Hiszpan Marc Marquez wygrał Grand Prix San Marino w motocyklowej klasie MotoGP. 6-krotny mistrz świata na wygraną w cyklu czekał blisko 3 lata. Trapiły go kontuzje i podobno rozważał zakończenie kariery. Wrócił w wielkim stylu. Wyprzedził dziś 2 Włochów, lidera klasyfikacji generalnej Francesco Bagnaia i Eneje Bastianiniego. Pod siatką kończy się towarzyski turniej Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza w Lublinie. O 18 w finale zagrają Jastrzębski Węgiel i Ser Safety Perugia z Włoch. Będziemy oczywiście informować, jak to spotkanie przebiega. A serwis kończymy informacją piłkarską. Stany Zjednoczone przegrały tej nocy 1-2 w Kansas City z Kanadą w spotkaniu towarzyskim. Niby nic specjalnie zaskakującego, biorąc pod uwagę świetne pokolenie piłkarzy z krajów lunowego liścia, ale Kanadyjczycy utarli dziś nosa Amerykanom po raz pierwszy od 1957 roku. No to naprawdę imponujące. Muzycznie zaczynamy od OSTR. The

Także złoto wystarczyło na 5,82, ale jestem szczęśliwa, mam 33 lata. Od urodzenia Kacpra 7 lat temu ja jestem non-stop na szczycie. Po prostu tylko się cieszyć. W tym roku naprawdę mam roller coaster, a po igrzyskach za 3 tygodnie ja mam kolejny stres, bo ja wychodzę za mąż. I to jest news. Jest nim także srebrny medal Natalii Partyki. Nasza tenisistka stołowa to 6-krotna mistrzyni paralimpijska, więc po przegranym finale w Paryżu kręciła nosem. Po prostu byłam słabsza dzisiaj, no trzeba to jasno powiedzieć i też docenić robotę Australijki, bo no, byłam lepsza w każdym gdzieś tam elemencie gry. Ja się nie mogłam dostać do tego, co chciałam, do tego, co ja lubię grać i gdzieś tam po prostu szukałam jakiegoś sposobu, żeby te punkty w jakiś sposób ukraść i w drugim secie no już troszeczkę się zbliżyłam, bo było 9-9, więc no co mogło być różnie, gdyby było 1-1, a nie 2-0, to też gra byłaby zupełnie pewnie inna. Trzeci set, no też gdzieś tam było 10-10, obroniłam te dwie meczówki, też nie poszło. No po prostu nie szło dzisiaj dobrze od początku i tyle, no tak czasami jest. No myślę, że no jasne, doceniam ten medal, cieszę się, że jest. No srebro też jest okej, no po prostu dzisiaj to był mój maks i dałam z siebie wszystko. To, co nie udało się Natalii, udało w finale turnieju singlowego tenisistów stołowych Patrykowi Chojnowskiemu, wywalczył złoto. Ciężko pracowałem na to 3 lata. Wiele wyrzeczeń, wiele cierpienia, jakichś kontuzji. Chciałem, żeby to tak się skończyło. No, przyjeżdżałem tutaj z takim nastawieniem, żeby wygrać ten turniej indywidualny. Większość swojego czasu podporządkowałem pod przygotowania, więc no, chciałem, żeby taki scenariusz był. Jestem naprawdę zadowolony, że się udało, ale bardziej niż zadowolony czuję ogromną ulgę. Ten stres zszedł. Teraz się czuję taki luźny. Normalnie chodziłem taki, jakby mnie ktoś trzymał cały czas z tyłu, gdzieś za plecy. Taki byłem pospinany, ale teraz jest luz. Nie do końca z wolną głową z Paryża wyjeżdża Michał Dąbrowski. Co prawda na szermierczej planszy spisał się znakomicie. Wywalczył 2 medale, srebrny i brązowy, ale ciągle toczy walkę z chorobą nowotworową. Pytano go po medalowych występach, kto mu pomógł w tej drodze najmocniej. Wszyscy. Nie mogę powiedzieć, że pomogła mi żona, bo żona pomogła mi częściowo, że mi pozwalała z domu wyjść. Na pewno Grzesio jest jedną z takich osób, które się najbardziej przyczyniły do tego medalu. Jest Grzesio, prezes Szeliga, no bo naprawdę mi pomógł w trudnym okresie. No nie wiem, no a tak mogę wymieniać godzinami ludzi, tak? No i oczywiście mojej koleżance Karolinie Strawińskiej muszę podziękować, że była moim sparingiem tak najlepszym. W tym momencie już troszeczkę mi emocje opadły. Jak skończyliśmy walkę z Adrianem, było ze mną źle. Rozkleiłem się, no bo naprawdę ten rok nie jest lekki dla mnie. Naprawdę nie jest lekki. Początek był tragiczny, bardzo tragiczny. Teraz jest dużo lepiej. Leczenie mi pomaga, ale to też nie chodzi o to, że ja coś zrobiłem. Po prostu leczenie zadziałało. Jakby leczenie nie zadziałało, nie było mnie tutaj. Dlatego jestem wdzięczny lekarzom, zbiórce, która była prowadzona, osobom, które pomagały promować to zbiórkę. No wszystkim jestem wdzięczny. Osobom, które wpłacały na zbiórkę. Jeżeli się da, to super. Jeżeli się nie da, no to co ja mogę? Musi się udać. Michał, nie ma gadania. I jeszcze wypowiedź Rafała Wilka. To paralimpijski multimedalista. W Paryżu wywalczył brąz na koncie, mając 3 złote medale i 1 srebrny w kolarstwie szosowym w odmianie handbike. W sumie już mam teraz tak, wszystkie kolory medali olimpijskich. Można powiedzieć, że przeszedł trochę temu, co PESEL pokazuje, ale myślę, że tak, że jestem zadowolony, bo tak naprawdę może nie zaczęło się dobrze dzisiaj, bo pierwsza grupa odjechała, ale później konsekwencją tak naprawdę i tym, że gdzieś tam podczas wyścigu też sprawdzałem możliwości swoich rywali, którzy ze mną jechali, to wiedziałem, że będzie, powiedzmy, że dobrze, ale tak samo Kuba, trener powiedział mi, że jest, mówi, no jest taka możliwość, że tam, mówię, jest chyba 40 sekund straty do trzeciego miejsca, także myślę, że wtedy już wiedziałem, że wszystko stawiam na jedną kartę i no idziemy do samego końca. I także udało mi się tak naprawdę dojechać do trzeciego zawodnika i na przedostatnim podjeździe, że myślę, już jadę w kula, bo już no wiedziałem, że on też jest słabnie, a jeszcze myślę, że miałem na tyle zapasu, że tak naprawdę od tego momentu, co odjechałem, to czwartemu zawodnikowi chyba nadrobiłem 40 sekund, także myślę, że to było dosyć sporo. Wielkie, wielkie brawa dla naszych sportowców z niepełnosprawnościami. Przypominam, z Paryża przewiozą 23 medale, a w pierwszym półfinale w żużlowej PGE Ekstralidze Apator Toruń prowadzi 4-2 z Motorem Lublin. O godzinie 19:15 spotkanie Stali Gorzów ze Spartą Wrocław. Go to my love. Where do you go to? 26,5 minuty po godzinie 17 to trójka i trzecia strona medalu. Byliśmy w Paryżu na Igrzyskach Paralimpijskich, będziemy na festiwalu górskim w Lądku Zdrojów w Kotlinie Kłodzkiej. Tam są Dariusz Urbanowicz i Paweł Pawlica. Dzień dobry panowie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witamy, kłaniamy się nisko. Jak wam tam jest? Tu już powoli wszystko się kończy, jeszcze jest oficjalne zakończenie, jeszcze trwają jakieś prelekcje, ale to już faktycznie końcóweczka tego festiwalu. Szkoda, że się kończy, bo wyjątkowo się udał, zawsze się udaje, po raz 29, za rok 30 rocznica. Ale tym bardziej się udaje, że piękna pogoda dzisiaj w Lądku Zdroju opromienia nas blask słońca tutaj i opromienił nas także w Lądku Zdroju blask olimpijskich medali. No właśnie, bo była to okazja oczywiście, jak co roku, spotykania się z wybitnymi postaciami związanymi z górami. Co prawda formuła wspinania, gdzie mamy medale olimpijskie z Paryża, Ola Mirosław, Ola Kałucka, no to mało ma kontaktu i związku z górami, ale jakby nie było, jest to wspinaczka. No tak, Ola Mirosław i Ola Kałucka wyrosły z tego sporta, z tej społeczności sportów górskich, wspinaczkowych. No i publiczność w Lądku Zdroju właśnie opromienił blask ich medali. Nasze medalistki spotkały się z publicznością w uzdrowiskowym w amfiteatrze, mówi Ola Mirosław. Miło się jest zawsze spotkać ze swoim środowiskiem, zawsze gdzieś tam ze środowiskiem, z którego się wywodzi, może wspinanie sportowe z górami mimo wszystko nie ma za wiele wspólnego, tak samo już idąc dalej z Alpami czy Himalajami. Natomiast myślę, że gdzieś tam wszyscy poczuwamy się do tego, że no jesteśmy jakąś jedną wielką rodziną. Całym teamem staramy się podejść i robimy wszystko, żeby podejść do tego sukcesu zdrowo. Ja cały czas jestem w kontakcie z moim psychologiem, który gdzieś tam na bieżąco układamy wszelkiego rodzaju różne sprawy, które mają miejsce, które się przytrafiają. Więc powiedziałabym, że mamy jakiś schemat, który realizujemy, żeby gdzieś tam zawsze każdego dnia znaleźć taki moment wytchnienia dla siebie. Jest czas na pracę, jest czas na odpoczynek. Ja jeszcze gdzieś tam powoli już wracam do treningu, ale jednak to jest taki moment już jeszcze roztrenowania, takiego odpoczynku, wchodzenia w ruch i po prostu ruszania się niż, że tak powiem, intensywnych treningów. Na to jeszcze przyjdzie moment. Natomiast wydaje mi się, że wszystko jakby, ja się czuję dobrze w każdym razie. Bardzo dobrze w Lądku czuła się Ola Kałucka, która długo rozmawiała ze znajomymi wspinaczami i fanami w festiwalowym miasteczku namiotowym. Mimo 22 lat już czuje się doświadczoną zawodniczką. Powiem, że sobie udowodniłam, że dam radę już chyba na każdych zawodach i mentalnie jestem w stanie zrobić już wszystko w sporcie. Więc też ja, czyli na spokojnie, ja jestem młoda, mam 22 lata, więc też wiem, że jeszcze mam czas na zdobywanie wszystkich tych tytułów po kolei. W przyszłym roku są już te świata i będę się przygotowywać głównie na to. I też ja bym po prostu chciała biegać coraz szybciej, biegać coraz szybciej na ścianie i też mieć coraz fajniejsze te życiówki, więc to mnie tak głównie napędza i kręci. Ja już jeszcze myślę, że zapomniałam i to jest taki trochę dla mnie odgrzewany kotlet, jak ktoś mnie pytał o te igrzyska, bo ja już to przeżyłam i już dotarło to do mnie i teraz chcę już ruszyć dalej i po prostu przygotowywać się do kolejnego sezonu. Ola Kałucka jest już dziś w drodze na studia w Szkocji, w Edynburgu. Będzie studiować matematykę stosowaną obliczeniową, a niedawno obroniła pracę licencjacką z analizy statystycznej we wspinaczce sportowej kobiet. Z kolei na swoją szansę na występ, ale na zimowych igrzyskach liczy Iwona Januszyk, nasza skialpinistka. Właśnie ta dyscyplina zadebiutuje na zimowych igrzyskach w Mediolanie i w Cortinie w 2026 roku. I tu musimy być szczerzy. Jeżeli decydowałoby samo nastawienie mentalne, no Iwona miałaby już bilet w kieszeni. Ja odpowiem odważnie. Ja się tam wybieram. Ja już powoli pakuję walizkę, także jakby ta motywacja jest wielka i ja wiem, czego chcę. Ja wiem, że są wokół mnie ludzie, którzy pomogą mi to osiągnąć, bo to jest i mój trener, i osoby, które mnie wspierają. Także ja wierzę w siłę tego zespołu. Wierzę, że no kto jak nie my. Pierwsze zgrupowanie mamy w Sierra Nevada, zaczynamy 20 września, a kolejne dopiero będzie 1 listopada i to już na pewno będzie na śniegu na lodowcu Sztubaj. To jest nie tylko praca nad techniką, jak nad skupieniem, którego mi w niektórych momentach brakowało i ciężko oczywiście nad tym pracujemy razem z trenerem, razem z psychologiem. Na pewno jeszcze muszę się podciągnąć na jeździe na bramkach, dlatego że jakby jazda w terenie wychodzi mi zdecydowanie lepiej niż na założonym śladzie. Ale właśnie dobrze jest znać te braki, bo jeżeli znamy braki, wiemy nad czym pracować, idziemy do przodu. Pierwsze zawody Pucharu Świata w skialpinizmie już w połowie grudnia, a na igrzyskach w sprincie wystartuje tylko 18 zawodniczek, a biorąc pod uwagę, że miejsce musi mieć też zapewnione Australia, Oceania, Afryka, Ameryka Południowa, no to o bilet na igrzyska będzie bardzo, bardzo trudno. O czym mówił Dariusz Urbanowicz, obok niego zasiada Paweł Pawlica. Zaraz z panami słyszymy się ponownie, a teraz nieco muzycznej klasyki. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Znów jesteśmy w Lądku Zdroju, tam są Paweł Pawlica i Dariusz Urbanowicz. Panowie, jak wam wszedł, mówiąc kolokwialnie, Fred Astaire? No bardzo nam wszedł, troszeczkę tu próbowałem stepować, tylko nie wiedziałem, czy to nie powinienem jakiegoś Charlestona zatańczyć tutaj, z tym wyginaniem nóg w drugą stronę, niż się mogą wygiąć. No nic, tu oczywiście w Lądku też trochę tańców było, bo to nie tylko sport i... Ale nie do Freda Astaire. Na najwyższym poziomie, ale był Organek, no był świetnie. Vito Bambino, Renata Przemyk, zespół o pięknej nazwie bardzo, która mnie tutaj ujęła, Pull the Wire. Ktoś jeszcze? Zapomniałem o kimś? To szerokie spektrum. A, i doktor Misio oczywiście. No dobrze, ale teraz 50-lecie Polskiego Związku Alpinizmu, bo zarówno wspinaczka sportowa, jak i ski alpinizm właśnie podlegają pod jurysdykcję PZA. No i ta organizacja do niedawna odpowiadała głównie za przygotowania dużych, narodowych, zimowych wypraw na ośmiotysięczniki. Ostatnią była wyprawa na K2. No i teraz PZA przeszła sporą transformację. Program Polskiego Himalaizmu Zimowego zastąpił program wsparcia dla małych wypraw w stylu alpejskim, o czym mówi Piotr Pustelnik, były himalaista i wiceprezes PZA. My mamy dużą grupę, kilkudziesięciu fajnych wspinaczy, bardzo sprawnych, bardzo dobrych, a wręcz wybitnych. Tylko to, czego nam brakowało, to pewnych ram organizacyjnych i Polski Himalajzm Sportowy te ramy dał. Ja wiedziałem, że od samego początku nie można liczyć na jakieś spektakularne sukcesy, które by owocowały, nie wiem, przyznaniem Złotego Czekana czy czegoś w tym rodzaju. Ale wiedziałem, że po paru latach sukcesy przyjdą i proszę bardzo. W zeszłym roku mieliśmy świetną drogę, nową zupełnie drogę w wykonaniu Wadima Jabłońskiego i Maćka Kimela. W tym roku mamy znakomite przejście na turniach Trango, to jest Eternal Flame. I to są rzeczy, które być może dla mainstreamu takiego społecznościowego, one się tak za bardzo nie przebijają, ale w tym ogólnie pojętym ogromnym jednak środowisku górskim, a w Polsce trzeba liczyć na to, że mniej więcej górami się interesuje około 2-3 milionów ludzi, to jednak to już dociera do ludzi, że to są jednak właśnie ci chłopcy z tego programu, że ten program po prostu powoli już zaczyna przynosić bardzo wymierne efekty. I ja jestem święcie przekonany, że za rok, dwa, trzy będziemy mieli coraz więcej takich wspinaczek i zaczniemy być w tym świecie wspinaczkowym zauważani. A czy będziemy zauważani w świecie, no nie wspinaczkowym, tym bardzo ogólnym, to jest już nasze zadanie. To my musimy przekonać mainstream, że to jest tak samo wartościowe jak medale olimpijskie. Już za 10 dni na wyprawę na dwa dziewicze szczyty w Karakorum wyruszy Adam Bielecki. Jeden szczyt ma około 6700, drugi około 6500. Obydwa mają takie strzeliste kształty, dają możliwości wytyczenia technicznych dróg. Na wyprawę jadę z partnerem, z Kanadyjczykiem Louisem Rousseau. Będziemy działać we dwójkę. No i takim celem minimum jest wytyczenie technicznej drogi na jeden z tych wierzchołków. No a oczywiście spełnieniem marzeń byłoby zdobycie obydwóch jakimiś fajnymi, trudnymi drogami. Szczyty znajdują się w masywie Karakorum w Pakistanie, w rejonie nazywanym Hunza. No i mają numery porządkowe na mapach. Nie mają nazw, co jakby dodaje dodatkowego smaczku naszej wyprawie, bo no cóż, to pierwszy zdobywca ma prawo nazwać taką górę, jeżeli udałoby mu się wejść, więc to jest taki bonusik do naszej wyprawy. Jeżeli wejdziemy na któryś z tych szczytów, to będziemy mieli przywilej nazwania go. Adam Bielecki właśnie występuje przed publicznością w Lądku Zdroju. Razem z Mariuszem Hatalą opowiadają o niewiarygodnej akcji ratunkowej po indyjskiego himalaistę Anuraga Malu. Anurag zresztą też jest na scenie. Dzisiaj było trochę oficjeli z ambasady Indii. Duże wydarzenie, bo spektakularna akcja, jeśli chodzi właśnie o pomoc w górach. Ale to, co jest największym skarbem Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady, to w Lądku to spotkanie z ludźmi. Tutaj każdy jest kimś, nawet jeśli nie ma na swoim koncie Everestu czy K2, ale prym wiodą gwiazdy wspinaczki i chociażby narciarstwa wysokogórskiego. No i właśnie nasz narciarz wysokogórski Bartek Ziemski ogłosił plan na swoją kolejną wyprawę. Takim głównym celem ma być Everest, a przy okazji Everestu Lhotse, bo idzie to naturalnie w parze. Natomiast ze względu na to, że tam aklimatyzacja jest dość uciążliwa przez Icefall, chcielibyśmy się zaklimatyzować na niższym 8000. No i ze względu na sezon, który pasuje, planowalibyśmy Manaslu. Ogłoszenie wyprawy na Everest, Lhotse i Manaslu na rok przed jej rywalizacją ma taki sens, że jednak to przedsięwzięcie niezwykle kosztowne. Mówi o tym partner wspinaczkowy Bartka Ziemskiego i operator filmowy z wypraw na najwyższe góry świata Oswald Rodrigo Pereira. Przy tak dużym projekcie to już praktycznie każda rzecz kosztuje dodatkowo, więc w zależności od tego, czy właśnie 3 8000, czy 1, czy 2, w zależności od tego, nie wiem, czy będziemy korzystać z drona, czy będziemy mieć szerpów, którzy będą poręczować jakby tylko dla nas góry, czy to podzielimy z kimś innym, no to jakby sporo jest tutaj różnych elementów, które wpływają na ten budżet, no ale jest to kwota no tam blisko miliona złotych. Ciekawostkę stanowi fakt, że trudno mierzyć skalę wyczynu. Stały bywalec Lądka Zdroju, znany chociażby z organizowania tutejszego Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, Piotr Hercog, jeszcze do niedawna czołowy ultramaratończyk świata, no a dziś nieco zwolnił. Trochę inne niż bieganie, bo wraz z Januszem Gołębiem chcemy zrobić 3 najwyższe szczyty Ameryki Południowej, ale na rowerze, od poziomu 0, 28 dni, dlatego to jest trochę nasze marzenie i będziemy za 2-3 miesiące to robić. Ale to rower plus wspinaczka, jak rozumiem. Tak, chcemy od poziomu właśnie zero, wjechać na rowerze ile się da do trzech najwyższych szczytów, później wspinaczkowo w miarę szybko się porusza, żeby nie przeciągnęło się, bo to jest oczywiście... Jednak wycyno się nie trochę wyprzesz. Tak, to jest tak, że niby przygoda, ale zawsze i u mnie i u Janusia to ten dreszczyk, taka emocja trochę walki z czasem musi być. No zostało to we mnie. A teraz zapraszamy na spotkanie z dyrektorem Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju, Maciejem Sokołowskim, który jest tutaj z nami w naszym zaimprowizowanym w Lądku studiu. Macieju, gratuluję. To już można gratulować, bo prawie się wszystko zakończyło. Jeszcze nieoficjalne zakończenie, jeszcze oficjalne zakończenie przed nami, no ale już miasteczko namiotowe powoli się składa. No i powiedz mi, co było twoim odkryciem na tegorocznym 29. już festiwalu? Dzień dobry wszystkim. Myślę, że trudno powiedzieć, to było 360 wydarzeń, jedna noc z czwartku na niedzielę i w zasadzie wszystko zlewa się w jedno. Tu jest nieustanny potok wydarzeń, ludzi, emocji, muzyki i tych spotkań takich, że to jest charakterystyczne, że tutaj między poszczególnymi namiotami festiwalowymi jest może 100 metrów, może 150, ale droga zajmuje 2 czy 3 godziny, bo ciągle się kogoś spotyka. Mówiliście na początku, że spodziewacie się tutaj kilku tysięcy osób, gości. Czy możecie już podsumować statystykę tego festiwalu? No chociaż widzieliśmy przecież spotkanie z Reinholdem Messnerem, gdzie był wielki namiot, 2000 osób, pełna publiczność, Telebim przed wielkim namiotem, plus jeszcze transmisja tego spotkania w namiocie, w którym były pokazywane filmy. Ile osób odwiedziło Lądek, Maćku? Na pewno kilka tysięcy. Liczymy to. Na pewno była to rekordowa frekwencja i myślę, że nigdy wcześniej na Festiwal Górski do Lądka Zdroju nie przyjechało tyle osób. Pomogła pogoda i na pewno zestaw gości, który był wyjątkowy w tym roku. Właśnie ogromne nazwiska. Za rok 30 już jubileuszowy Festiwal Górski w Lądku Zdroju. Masz już jakieś pomysły? Coś możemy zdradzić? Czy oczywiście jeszcze zrozumiem, jak powiesz, że za wcześnie? Za wcześnie i to jest tak, że są oczekiwania, że rocznicowe wydarzenie będzie w jakiś sposób lepsze od takiego tradycyjnego kolejnego. Natomiast ja uważam, że każdy festiwal, który robimy, każda kolejna edycja jest najlepsza, taka, jaką możemy zrobić. To jest najlepszy zestaw gości, takich, którzy mogli przyjechać, takich, którzy chcieli, takich, na których było nas stać. I pod tym względem 30 nie będzie się niczym różniła. Zrobimy wszystko to, co jest możliwie najlepsze i tak będziemy chcieli, żeby było. Ale nie wierzę, że nie zabraknie jakichś podsumowań. Na pewno tych 30 lat mieliśmy galę 50-lecia Polskiego Związku Alpinizmu przeprowadzoną w sposób humorystyczny, zabawny i chyba należy się spodziewać, że taka będzie gala z okazji 30-lecia Festiwalu imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju. No, pomysłów jest sporo, ponieważ akurat tak się składa, że tutaj w Lądku mamy dużo przyjaciół ze świata teatru, ze świata kabaretu, stąd te połączenia takie czasami nieoczywiste, że galę 50-lecia PZA prowadzi Tomek Jachimek i ona jest nie sztywną galą dla, jak to powiedział Piotr Pustelnik, to nie jest tylko Rąsia, Buzia, Goździk, tylko było to, wyszło to bardzo fajnie. No mam nadzieję, chociaż to poprzeczka wysoko zawieszona, że uda nam się na 30-lecie festiwalu mieć równie fajne wydarzenia. Ja muszę tutaj też pogratulować, no bo to jest impreza, która od kameralnego spotkania tak naprawdę środowiska przy filmach przerodziła się w wielki festiwal. Tu jest konkurs fotograficzny, wybierana jest najlepsza książka o tematyce górskiej, przegląd filmów, plus te niesamowite spotkania, prelekcje, szkolenia, warsztaty, aktywności poza lądkiem, przecież wspinaczkowe i tak dalej. No tutaj dzieje się mnóstwo. Jakie są jeszcze rezerwy? Co jeszcze tutaj chyba mi chodzi po głowie? Naprawdę, bo to aż mnie ciekawi, co by tu się dało jeszcze wymyślić. Bo też zawody biegowe, prawda? Przecież biegali tutaj fanatycy. Moim takim marzeniem, które próbuję zrealizować od kilku lat, na razie bezskutecznie, jest, żeby tutaj rozgrywać zawody wspinaczkowe. Skoro mamy złoty medal, jedyny w tym roku na olimpiadzie, ze wspinaczki na czas, to widzieliśmy tutaj na spotkaniu z Olą Mirosław, był pełen amfiteatr. Ludzie siedzieli praktycznie nawet na dachu, żeby tylko Olę zobaczyć. Więc moim marzeniem jest, żebyśmy tutaj rozgrywali takie zawody. Natomiast no, budowa takich ścian, nawet tymczasowych, nie jest łatwa. Próbujemy przekonać mieszkańców i władze Lądka Zdroju, żeby współuczestniczyły w tym w tym projekcie. Nie jest to łatwe, no ale mam nadzieję, że kiedyś się uda. Proszę Państwa, to był dyrektor Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju 29 za rok 30. Pan Maciej Sokłowski, gratulujemy, dziękujemy za to spotkanie. My też się kłaniamy nisko. Czas wracać do pracy już w studiu i w redakcji. Dziękuję bardzo. Dariusz Urbanowicz. Paweł Pawlica, do usłyszenia. Bardzo Wam, Panowie, dziękuję. Rąsia, Buzia, Goździk. Nobody wanted, but everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, shaking hands and important words. Make me a leader and they a solid figure. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Just look how I build my truth. While my empire falls, it was meant to be no use. What's now? Just look how I build my truth. While my empire falls, I promise you all, I want it only good. But you To byli Oxford Drama, a teraz będzie legenda naszego futbolu, Dariusz Dziekanowski był w Lądku-Zdroju. Pan Darek Dziekanowski się śmieje. Dzień dobry, panie Darku. Dzień dobry. Z jakimi nastrojami? Co pan myśli o tym meczu z Chorwatami, który nas czeka? Jak wypadną podopieczni Michała Probierza? No ja myślę, że należy myśleć optymistycznie, dlatego że wygraliśmy pierwszy mecz w Lidze Narodów z przeciwnikiem, z którym ostatnio kojarzy nam się wynik remisowy. Myślę, że najważniejsze, że my widzieliśmy zespół i zawodników, którzy chcą wygrać mecz, a nie tylko, żeby starać się tylko o to, aby pochwalić ten zespół, że chciał grać w piłkę, że może chciał grać ofensywnie. I to jest ważne, że nowi zawodnicy biorą ciężar na siebie, czują tą odpowiedzialność. Mam to na myśli Zalewskiego, mam to na myśli Urbańskiego. Także są pewne zmiany na lepsze w polskiej reprezentacji. A nie niepokoiły pana, panie Darku, katastrofalne błędy na środku obrony? Tak, to prawda. Robiliśmy błędy, zwłaszcza bardziej nieudany mecz miał Jakub Kibior, który widać na niego kryzys, że nie grając w Arsenalu widzimy, że no też jego głowa nie pracowała chyba w meczu reprezentacji. Tak, Dawidowicz no mógł się w pewnych momentach lepiej zachować, ale nie sądzę, aby trener Probierz zmienił ustawienie i by zagrał bez Dawidowicza. Myślę, że Dawidowicz, Walukiewicz i Bednarek to jest ta trójka, która wystąpi w meczu z Chorwacją. Skala trudności pójdzie dzisiaj na pewno w górę, prawda? Tak. Chorwaci jest to zespół, który dosyć pechowo w mistrzostwach Europy nie zakwalifikował, to nie wyszedł z grupy. Pamiętamy mecz z Włochami, gdzie w ostatniej minucie w dogrywce, można powiedzieć, 90 minucie stracił bramkę. Jest to zespół, który ma kilku zawodników naprawdę na świetnym poziomie i to można wymienić Modricza, Kovacic, Guardiola, Satulo, Palas, już momencik. Mają zawodnik Kramaric, który no, chyba nie wystąpi napastnik z Hoffenheim. No ale jest to zespół, gdzie ma zawodników, którzy potrafią stwarzać sytuacje, którzy potrafią wygrywać mecze i pokazać też dobry futbol. Zwłaszcza po pierwszym meczu nieudanym, bo jednak przegrali z Portugalią, to na pewno chcą u siebie, zwłaszcza no, pokonać zespół, nasz zespół. I na zakończenie, panie Darku, wspomniał pan już o tym, czy się lubi Michała Probierza, czy nie. Nasza reprezentacja zaczyna grać lepiej, ładniej dla oka. Tak, ja myślę, że mieliśmy w meczu ze Szkocją fragmenty, gdzie mogliśmy powiedzieć, że ta drużyna gra w piłkę i gra do przodu z myślą o tym, żeby zdobyć bramkę, żeby stworzyć sytuację. I myślę, że najważniejszą rzeczą, żebyśmy mówili, że zespół zaczyna coraz lepiej, a nie mówili cały czas indywidualnie, że mamy zawodników, którzy mogą, powinni grać pierwsze skrzypce w naszej reprezentacji, ale tak naprawdę zawsze nam brakowało zespołu. Zespół i to jest rola trenera, aby stworzył zespół, a tej indywidualności z dobrym zespole, dobrze poukładanym, dobrze zorganizowanym, na pewno pokażą swoje umiejętności. Gościem telefonicznym trzeciej strony medalu był Dariusz Dziekanowski. Panie Darku, bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję. Let's Go Back i grupa Jungle. Dość przyjemny utwór. Czy przyjemnie jest na ostatnim etapie Vuelta Espania? Pewnie tego kolarzy by nie powiedzieli. To jazda indywidualna na czas, która zdecyduje o końcowej klasyfikacji generalnej. Bardzo dużą przewagę ma Primož Roglič, Słoweniec. Nie wydaje się, żeby ktokolwiek mógł mu zagrozić ponad 2 minuty przewagi i pewnie dziś po raz czwarty wygra Vueltę. Ostatni tydzień wyścigu dookoła Hiszpanii podsumował Henryk Sytner. Rozegrany po poniedziałkowej przerwie 16 etap Vuelty był pechowy dla lidera klasyfikacji górskiej i punktowej Belga Wouta van Aerta. Jeden z najbardziej aktywnych kolarzy wyścigu przewrócił się i mocno potłukł na stromym zjeździe 50 km przed metą. Zdołał jednak dojść do peletonu i zabrać do ucieczki, która liczyła 17 kolarzy. Belg wygrał 2 premie górskie, ale niestety krwawiące i mocno stłuczone kolano zmusiło go do rezygnacji z wyścigu. Finisz na pofałdowanej trasie wygrał Marc Soler. Środowy etap prowadził malowniczymi drogami w Kantabrii z metą w Santander. Dość szybko na czele znalazła się czteroosobowa ucieczka z koleżami zajmującymi dalekie miejsca w klasyfikacji. W połowie trasy mieli już 4,5 minuty przewagi, która dość szybko się zmniejszała, do czego przyczyniał się przeciwny wiatr i deszcz. Peleton dogonił ucieczkę 2,5 km przed metą. Na ostatniej kilkusetmetrowej prostej najszybszy był Australijczyk Caden Groves i było to jego trzecie zwycięstwo w tegorocznej Vuelcie. 40 kolarzy brało udział w ucieczce na 18 etapie. 6 km przed metą zaatakował Hiszpan Urko Berrade i przewagę utrzymał do końca. Miał ułatwione zadanie, bo znał doskonale trasę kończącą się w jego rodzinnym kraju Basków. Było to jego pierwsze zwycięstwo w zawodowej karierze. Kryzys przeżywał natomiast kolarz czołówki Mikel Landa, który spadł na 10 miejsce. 19 etap był popisem Primoża Roglicza, który po 2 tygodniach odzyskał koszulkę lidera. A zrobił to w popisowy sposób. Na ostatnich 5 kilometrach oderwał się łatwo od niewielkiej czołówki i stopniowo zwiększał swoją przewagę, odnosząc trzecie etapowe zwycięstwo w tegorocznym wyścigu. Przypomnę, że w lipcu wycofał się z Tour de France z powodu urazu kręgosłupa. Od tego czasu nie startował. Wczoraj na ostatnim odcinku Vuelty ze startu wspólnego kolarze mieli do pokonania 170 km trudnej trasy, 5000 metrów przewyższenia i 7 podjazdów. Na kilkanaście kilometrów przed metą zaatakował Paweł Sivakov, zdobył minutę przewagi, ale doścignął go i wyprzedził Eddie Dunbar. Irlandczyk po raz drugi wygrał etap Vuelty. Dziś ostatni etap wyścigu, jazda na czas ulicami Madrytu. Roglicz ma 2 minuty przewagi nad O'Connorem. Chce wygrać po raz czwarty Vuelty. I pewnie wygra, o czym informował Henryk Sytner. Jeżeli chodzi o sprawy żużlowe, trwa pierwszy półfinał w PGE Ekstralidze. Apator Toruń remisuje na tę chwilę z Motorem Lublin 36-36. O 19.15 Stal Gorzów rozpocznie spotkanie ze Spartą Wrocław. Ze spraw siatkarskich Luk Lublin zajął 3. miejsce w Memoriale Tomasza Wójtowicza. Pokonał 3-0 ASEK Oresowie Rzeszów. O godzinie 18.00 finał tego turnieju. Jastrzębski Węgiel zagra Sir Safety Perugia z Włoch, to już po 18, teraz serwis, a potem wiele, wiele sportowych emocji, przede wszystkim tenis i US Open. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi 13. Pamięć 128 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 639. Teraz za 589 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Niemieckie rekwiem, w którym z ziemskiego cierpienia rodzi się triumf, zabrzmi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego na otwarcie sezonu artystycznego Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. W programie również litania do Marii Panny Karola Szymanowskiego, Joanna Zawartko, Artur Janda, chór Polskiego Radia z uczestnikami swojej akademii oraz Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauze. Sobota, 14 września, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Setki produktów do minus 40% tylko do niedzieli. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Media Expert to you. Media.